desem ne çıkar ki? Vicdanın kurumu senin, sevdim desem ne çıkar ki? İşin gücün yalan dolan, sevdim desem ne çıkar ki? İşin gücün yalan dolan, sevdim desem ne çıkar ki? İnanmadın sen bir kere, yandığımı göre göre inanmadın sen bir kere. Böyle vefasız bir yare sevdim desem ne çıkar ki? Böyle vefasız bir yare sevdim desem ne çıkar ki? Bak yüreğime saldın bir ok. Akar suyum yüzüme bak yüreğime saldın bir ok. Senin bana inancın yok, sevdim desem ne çıkar ki? Senin bana inancın yok, sevdim desem ne çıkar ki?